Uczucia nie mają ceny, tak jak czas jest bezcenny. Najgorsze chyba jest życie bez weny, tego czegoś co nam daje dreszczy. Go, nie mieć ręki, to pół biedy. Być sam jak palec, najgorsze jest wtedy i w gorzale widzieć rozwiązanie. Powiedz bracie, co się z nami stanie, kiedy w końcu spłacimy ten kredyt. Czy będziemy się tym potrafili cieszyć i czy jeszcze za dzień biec będziemy? Będą dreszcze czy zobojętniejemy? Jak kupione rzeczy nadaremne, tak naprawdę dziś się z tego śmieję i próbuję być tu dżentelmenem i doceniać to, co jest bezcenne. Dzisiaj śmieszą nas inne kawały, nie cieszymy się już z rzeczy małych. Jakiś inny stał się ten świat cały, nasze mamy przed tym przestrzegały. Wspomnienia nie mają ceny, byliśmy nierozsądni, bezczelni. Włóczyliśmy się bez grosza w kielni. Dzisiaj trapią nas inne problemy, żony, dzieci i styrane plecy. Mało czasu, ciągle gdzieś biegniemy. Czy zdołamy się z tego wyleczyć? Czy będziemy ciągle czemuś wierni? Chciałbym móc zapytać o to taty. Tyle jest tych pytań niezadanych, kilka słów tych niestety powiedzianych, bo za dużo się toczyło pijany. Tak, byłem głupi, byłem na ten głos rozsądku głuchy, ale miałem obok dobrych ludzi. Tego nie da się, braciszku, kupić. Dzisiaj śmieszą nas inne kawały, nie cieszymy się z rzeczy małych. Jakiś inny stał się ten świat cały, nasze mamy przed tym przestrzegały. Bez sensu.